بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa katika muwasala wa kisa cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam, baada ya kuwajulisha ndugu zake kwamba yeye ni Yusufu na akawaambia, la tasriba alaikum alyawm, hamlaumiwi leo. Baada ya pale akawaambia, idhhabu biqamisi hadha, nendeni na kanzu yangu hii. Faalquhu ala wajhi abi, muende mukaiweke kwenye uso wa baba yangu. Yati basira, atakuwa ni mwenye kuona. Watuni bi ahlikum ajma'in, na mnijie na familia zenu nyote. Yani wale ndugu zake, babake, mamake. Baadhi ya ulamaa wanasema kwamba alikuwa yule anayemlea ni khalati wake, si mama yake mzazi, lakini Qur'ani nazungumza kinyume na maneno haya. Qur'ani nasema Yusufu na babake na mama yake. Babake Yusufu na mamake Yusufu ndio waliosujudu, hajasema ni khalati wake. Lakini Allah katika Qur'ani akimtaka khalati kumtaja, anamtaja, ashindwa. Mbona katika surat al-Ahzab alimtaja? Ya ayuha an-nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. أنا يلنجي قول خالت خالت أنجم تاج الله تبارك، لكن الله أسمى ورفع أبويه على العرش، akawainua wazazi wake wawili kwenye kiti. Hasa kuna hizo kauli, unasema yule alikuwa si mama yake mzazi kwa sababu mama yake alikuwa kashafariki, kwa yule alikuwa ni khalati wake. Yani bimaana yule mzee Yaqub baada ya kufariki mkewe yule akaoa mdogo wake, na hilo jaji mpaka katika sheria yetu ya Kiislamu, sheria ya Mtume Muhammad pia linajuzu hilo. Anakuoa binti dada mtu, kaishi naye baada ya kufariki, ukenda ukaoa mdogo wake, jaiz. Bali hata kama hajafariki, bimujaradi wa kuachana, imeachana heda imekwisha, inajuzu kuoa mdogo. Wao wanasema hivyo kwamba alifariki lakini akamuoa mdogo wake, ndio akawa anawalea wale watoto wa ndugu yake. Wallahu, ni Qur'an inazungumza. Walamma fasalatil 'airu, msafara sasa ulipoondoka pale Misri. Waelekea wapi? Kanaan. Bado wako njiani. Kala Abu. Babao akasema kuambia watoto wake, inni la ajidu riha Yusufa, mimi napata na nusa, nimejiwa ni harufu ya nani? Ya Yusufu. Ajabu, hawa watu waondoka sasa Misri, waondoka sasa Misri hawa. Yeye yuko Kanaan. Ni mwendo wa takriban siku sita. Apata harufu ya nguo mahala penye masafa ya mwendo wa siku sita. Laula an tufannidun, kama sikuhofia kwamba mtanituhumu, basi habari ndio hiyo. Japokuwa mtanituhumu na nini, mnione labda mimi ni chizi, nimedata, lakini mimi napata harufu ya Yusufu. Kweli wakazungumza maneno mabaya sana kumwambia baba yao. Qalu in qalu tallah, wakasema tunaapa kwa Allah, innaka lafi dalalika alqadim, wewe bado uko katika upotevu wako wa zamani wa kumtaja Yusufu na kuhuzunika na Yusufu, mtu ambaye kashaliwa ni mbwa mwitu na kuweka matarajio eti atarudi, mtu ambaye kashauliwa ni mbwa mwitu. Waarabu wana msemo wao, wanapenda kusema ukimsingizia mtu ambaye hana kosa au hajafanya hilo tendo, anasema ana bari'un kabara'ati dhibi min dami Yusuf, mimi niko mbali na hilo, kama vile mbwa mwitu ambavyo yuko mbali sana na damu ya Yusuf, hajamgusa. Waarabu wanataka kusema hivi. Wale jamaa wale ambao walileta ile clip yao ya kizushi, wanadai eti Nabii Yaqub alayhi salam baada ya kuambiwa mbwa mwitu kala Yusuf, akaondoka na mtoto wake Binyamin mpaka huko machungajini. Alipofika akaanza kuwaita mbwa wa Kanaani. Enyi mbwa wa Kanaani, njoni hapa. Mnaongeleshwa ni nabii wa Allah. Njoni. Wakaja mbwa mwitu wewe pale. Roko bwana. Sasa. Basi akawauliza, nani katika nyinyi kamla Yusuf? Wakasema, hatujamla Yusuf. Wakakana, kila mmoja akasema yeye ni bari, yuko mbali na damu ya Yusuf. Basi Waarabu wana huo msemo, wapenda kusema kama mtu kafanya jambo haja alifanya yeye, lakini akasingiziwa, akasema mimi niko mbali na jambo hili, kama vile mbwa mwitu walivyokuwa mbali na damu ya Yusuf. Katika kichwa cha habari cha aya tatu hizi imeandikwa kamisu Yusuf, kamisu Yusufa wa wijidanu Yaqub riha Yusuf, kanzu ya Yusuf na namna kwamba mzee Yaqubu alipoipata harufu yake, harufu ya Yusuf. Asema yakulu, asema idhahabu bihadha alqamisi, Yusuf huyo, nendeni na hii kanzu. Faalquhu ala wajhi abi, mkaiweke kwenye uso wa baba yangu. Yaati basira, atakuwa ni mwenye kuona. Wa kana kad amiya min kathrati albuka, na alikuwa alipofuka kwa wingi wa kulia mzee Yakub, huzuni ulikuwa mwingi sana mpaka mwisho akapofua macho yake kwa kulia. Qala wa atuni bi ahlikum ajma'i, kisha mnijie na ahli zenu wote. Ai bi jami'i bani Yaquba, watoto wa Yaqubu wote, na mzee mwenyewe Yaqubu na mkewe, nileteni wote hao. Wahama kutoka wapi? Kanaan. Wenda wapi hawa? Misri. Walamma fasalat al-iru, msafara ulipoondoka. Ai kharajat min Misra, msafara ulitoka katika mji wa Misri. Bado watoka sasa msafara. Kala abu, baba yao akasema kule Kanaan, yani Yaqub an-nabii alayhi salam, akasema liman baqiya indahu min banihi, waambia wale waliobakia nyumbani katika watoto wake kule, inni la ajidu riha Yusuf, mimi napata harufu ya Yusufu. Laula an tufannidun, ay an tansibuni ila alfanadi walkibali, kama hamtu linasibisha kwenye tuhuma mbaya au utu uzima. Maana mtu mzima sehemu nyingine pia aweza akasema maneno yale ndiyo yale. روى عبد الرزاق عن ابن عباس قال ولما فصلت العير مسافرا ولipoondoka, قال كما لما خرجت العير هاجت ريح, مسافرا ولipoondoka tu kukavuma upepo mkali sana, upepo watoka Misri wapiga pande za Kanaani. Fajaat Yaqub bi rihi qamis Yusuf, ule upepo ukaja kwa Yaqub na harufu ya kanzu ya Yusuf. Upepo shefsi sini katika silaha za Allah hizi, alikuwa akiutumia Allah tabaraka wa taala upepo wakati wa Nabii Suleiman alayhi salam. Kwa upepo unaamrishwa ule Nabii Suleiman, halafu unambeba huyo juu kwa juu. Elewana? Kwa hiyo upepo ilikuwa ni kitu cha kusafiria wakati ule. Basi akasema haja tirifu, ulivuma upepo, fajaat Yaquba, ukaja kwa nani? Kwa Yaqubu, huo upepo birihi kamisi Yusuf, ukiwa una harufu ya kanzu ya nani? Nabii Yusuf. Faqala inni la ajidu riha Yusuf, mzee Yaqub alayhi salam akasema mimi napata harufu ya Nabii Yusuf. Ndio ile tuliyosema, kweli mtu anaweza akapata harufu ya mtu. Tunavyojua sisi mtoto mchanga ndo anajua harufu ya mamake. Walete mama kumi hapa, lakini mtoto mchanga atawakataa wote. Mamake akija tu akifika pale ajua huyo ni mama, hata kama aoni. Hiyo miza ipo kwa mtoto mchanga. Lakini Yakubu hapa ni mtu mzima, tena amekufuka macho. Msafara waondoka sasa Misri. Awaambia wanawe Kanaani Shamu huko. Mimi napata harufu ya Nabii Yusufu. Inni la ajidu riha Yusuf, mimi napata harufu ya Yusuf. Laula an tufannidun, lau si kwamba mtanituhumu na mambo mabaya. Kala fawajada rihahu min masirati thamaniyati ayami. Ibn Kathir asema akapata harufu ya kanzu ya mtoto wake Yusufu umbali wa masafa ya siku nane, kama nilivyokuambia, ni kuanzia Kanaani mpaka Misri kwa mwendo wa ngamia hawa na mafarasi, ni mwendo wa siku nane. Wakadha rawahu Sufyan Thawri wa Shu'ba wa ghayruhuma an Abi Sinan bihi. Mpokea Shu'ba kadhalika Sufyan Thawri Abi Sinan. Wa qawluhu laula an tufannidu qala Ibn Abbas. Ibn Abbas akizungumza kauli hiyo asema wa Mujahid wa Ata wa Qatada wa Sa'id bin Jubair ay tusaffihun. Taniona mimi ni safihi. Safihi ni mtu mbavu. Ndio maana nikasema hawa walizungumza neno baya kwa baba yao. Baba hawezi kumwambia yeye ni mjinga mpumbavu. Abadi. Ni neno baya. Qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Ata wa Qatada wa Sa'id bin Jubair tusaffihun. Wa qala Mujahid aidha wal Hasan tuharrimuna. Utaniona mimi ni mzee aliyetakasika asiyefahamu kitu. Wa qawluhum innaka la fi dhalalika alqadim, na kauli yao waliposema wewe utakuwa katika upotevu wako wa zamani. Qala Ibn Abbas la fi khata'ika alqadim, uko kwenye makosa yako ya zamani bado uko nayo. Wa qala Qatada ay bin hubbi Yusuf, bado kuna mapenzi yako ya zamani ya kumpenda nani? Yusuf. La tansahu, bado wewe hujasahau wala hutasahau. Wala tasallahu, wala uwezi kuyaondoa kifuani kwako. Qalu liwalidihim, asema hawa watoto hawa walisema kumwambia mzazi wao kalimatan ghalibatan, neno baya sana gumu. Lam yakun yambaghi lahum an yaquluha, ilikuwa haifai watu kama wale walizungumza neno baya kama ile kumwambia baba yao. An yaquluha liwalidihim, wala nabii illa, si baba tu bali nabii wa Allah. Huwezi kumwambia neno la namna hiyo. Ikiwa huwezi kulisema neno hili kumwambia babako, basi kwa nabii wa Allah ndiyo zaidi huwezi kulisema. Sasa huyu kachanganya vyote hapa. Wakadha kala Sudiyu wa ghairu, maneno hayo pia kayazungumza Asudiyu katika ulamaa salaf na wengine. Falamma an jaa albashiru, alipokuja yule mbashiriaji, yule aliyepewa kanzu inasemekana ni Yahoda, kwa sababu Yahoda yeye ndiye alimpiga Yusufu, yeye ndiye alimtumbukiza Yusufu kisimani, yeye ndiye aliyemuuza Yusufu, yeye ndiye aliyechukua kanzu ya Yusufu akaja kumkabidhi babake. Sasa akasema nipeni mimi hii kanzu nipeleke kufuta yale ya nyuma, yale madhambi yangu ndio yafanya nyuma, huenda nisipeleka hii kanzu ya Yusufu baba ataniona mimi nimesafika kiasi fulani. Nipeni mimi nende nao. Lakini wale jamaa walotunga ya ile clip ile, wale wao wasema ilichukuliwa ni Lawi. Na Lawi yeye ndio aliyebakia kule Misri, akasema sendi mpaka babangu anidhinishe au Allah anihukumu. Wakati Ibn Kathir katika maulama wetu ahli sunnati wal jamaa asema yule alikuwa ni Rubilu. Rubil ndiye aliyebakia kule aliyebeba kanzu ni yahoda kama itakavyozungumzwa. Falamma anja albashiru, alipokuja sasa yule mbashiri, mbashiriaji wa habari njema za Yusuf, alqahu ala wajhihi, aliweka kanzu kwenye uso wa babake. Faratadda basira, akarejea upya kuona mzee akubwa kawa anaona. Kala akasema, alam aqul lakum, hivi sija kuambieni, inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, mimi najua kwa Allah tabaraka wa ta'ala msio yajua. Qalu, watoto wakasema, ya abana staghfir lana dhunubana, e baba yetu, tuombe msamaha sisi madhambi yetu, au tusamehe tulikosea. Kala, saufa astaghfiru lakum rabbi, akasema nitakuombeeni msamaha kwa mola wangu mlezi, yani Allah tabaraka wa taala, innahu huwa alghafuru rahim, yeye ni msamehevu mwenye na nini na huruma. Na ndio maana naambia ukiongea mtu usiongee kumaliza, ukawasuhumu wale vijana au ukawatukana, ukawasafihi kwa wafanyaje, kwa sababu huu ni kwa mtihani. Lakini pia kuna ishara kwamba wanawema wale vijana. Kwanza kwenye ndoto ya Yusufu walionekana wao ni nyota, baba yao na mama yao ni mwezi na jua. Lakini hapa tena tuwaona baba yao atakawaombea msamaha. Wao nasikii kuombewa msamaha ni nabii. Nabii ainua mikono kwa ajili ya kukuombea wewe tu. Fikiri mchezo. Si jambo dogo. Maana tukasema tukiongea tusiongee kumaliza jamaa. Haya, baba waambia, saufa astaghfir lakum rabbi, nitakuombeeni msamaha kwa mola wangu mlezi, innahu huwa alghafuru rahim, kwani yeye ni msamehevu mwenye na nini mwenye na huruma. Kala Ibn Abbas, kabla ya neno hilo, kwanza katika taarifu hapa asema, jaa yahudha bilkamisi bashira, kaja Yahudha hapa akiwa akabeba nini, kanzu, akibashiria habari njema za kupatikana Yusufu. Na kama kapatikana Yusufu, maana yake kapatikana na Binyamin, na kama kapatikana Binyamin, maana yake Rubilu pia yuko njiani. Unaona, kwa hiyo vijana wote hawa wamepatikana, watarudi kwa mzee Yakub alayhi. Kala Ibn Abbas, Ibn Abbas kusema babahar wasawila albashiru ay albaridu, ilikuwa ni kama ujumbe barua fulani ambayo imeletwa ni Yahud. Waqala Mujahid wa Sudiyu, qala Yahud kana Yahudha ibn Yaquba, Yahudha alikuwa ni mtoto wa nani, wa Yaqub, na huyu ndiye ambaye aliweka chuki mbaya sana kwa Yusuf alayhi salam na akataka kumuua. Pamoja na hayo yote ambayo alitaka kusafisha au na kani mwema mwisho mwisho, lakini baadaye alikuja akasema, mnadhani kizazi changu na cha Yusuf kipi kitatajwa baada ya hapa? Na kweli kizazi chake chatajwa, lakini chatajwa kwa uzuri, chautajwa kwa ubaya. Mtu yoyote kimtajia Mayahudi sasa hivi, na wakiokora wakorofi na nini, anasemekana Yahudha, familia yake, kizazi chake, si wale walikuwa watoto 12, koo 12 alizotumwa nazo nani, Yesu na mzee Yakub. Yesu asemaje, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Israeli nani? Yaqub. imeandikwa hivi hata kwenye Injili. Yaqub alipokuwa peke yake akakutana na mtu asiyemjua, wakapijana mieleka mpaka kukawa sasa kuna pambazuka. Yule mtu akamwambia Yaqub, niachilie kwani kuna pambazuka. Akamwambia sikuachii mpaka unibariki. Hapo ni baada ya kumshika chini ya uvungu wa paja lake. Yaani Mungu hapo kasibwa. Yaani kweli yani. Eh? Yaani kwa hivyo kwa paka leo kwenye Biblia iko hivyo. Mungu akachukua chini ya uvungu wa paja. Akaambia sikuachii mpaka unibariki. Akamwambia kwani jina lako unaitwa nani? Akasema naitwa Yaqub. Akamwambia hutoitwa tena Yaqub, bali utaitwa Israeli. Ah? Kwa hivyo Isa bin Maryam akisema siku tu mwalipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, anamaanisha hawa watoto 12 hizi koo zao. Na wameandikwa hivyo hivyo kwenye Biblia, majina yao yapo. Wa kwanza ni Simeoni aliyeitwa Petro, Yuda, ni nani? Wote kina Yahuda, kina Benyamin, watu wametajwa. Ala kulli hal, kirudi kwenye maudhui yetu. Sema falamma an jaa al-Bashir thari hapa. Haya, qala al-Bashir wa qala Mujahid wa Suddi kana Yahuda ibn Yaqub. Qala Suddi innama jaa bihi li annahu huwa alladhi jaa bil qamis wa huwa al-mulattaq bi dami kadhib. Asema Suddi ilibidi yeye aje na hii kanzu kwa sababu yeye ndiye aliyekuja na ile kanzu ya mwanzo ambayo ilikuwa imepakwa damu ya uongo. Wa ahaba an yaghsila dhalika bihadha, akataka aoshe ule uovu wake aliofanya wakati ule, aoshe kwa hili sasa, ajaribu kufuta mabaya aliyofanya. Na wao la ajabu, miaka yote 30 hiyo 35 bado wanasema Yusuf kaliwa nyumba mtu. Na walisema wale baada ya pale watatudia. Lakini angalia namna gani tauba muda mwingine paka Allah kuwafikishe. Unaweza ukafanya dhambi wewe muda mrefu sana. Kila ukisema ngoja nijitahidi nitubie niliache, baada ya masiku fulani unajikuta umerudi pale pale. Inakuwaje? Mimi si nilisema natubia. Sheikh, toba mpaka Allah kuwafikishe, na uwe na roho ya ukweli, uwe na ikhlas. Ndiyo maana kuna kitabu hapa nimepanga nikufundishe baada ya kumaliza hiki. Hiki hapa kinaitwa al-ikhlasu tariqul khalas. Watu wengi katika jamii sasa hivi wanafanya ibada hawana ikhlas, hawana ukweli na Allah tabaraka. Limekuwa ndio tatizo kubwa. Ukamwona mtu ni Muislamu lakini anaenda kwenye ushirikina, ni Muislamu lakini anafanya mambo ya vurugu vurugu, anakula riba, sijui anazini, sijui anafanyaje. Yote ni kwa sababu hajamjua Allah kwenye moyo vizuri. Huku kwetu watu wengi makosa yao yako hapa, yaani unakuta mtu hajajulishwa Allah vizuri akamjua. Unakuta mwalimu, mwanafunzi, wote lao ni hivi moja. Wala usimuone shekhe akakutetemesha akasema yule shekhe yule, wote lao moja tu. Kwanza 80% za mashekhe wao, basi kama si mshirikina aenda kwenye uganga wa kienyeji kwenda kufanywa mama. Ndio pale pale. Haya yote ni kwa sababu watu hawajui kitu kinaitwa al-ikhlas katika vifua. Yaani kusafisha moyo wake mtu lillahi, kwa ajili ya Allah. Mwanzo tulikuwa wadogo hatuna tujuwazo, tapelekwa. Tapelekwa. Sasa maadamu watu wamefahamu tabidi watu wajuze hivi vitu waweze kujua. Angalau huenda Allah tabaraka wa taala anusuru baadhi ya mioyo za watu. Lakini ukisubiria akasimama mtu atakuja azungumze, ah, sileo wala sikisho. Kwa sababu faqidu shay'i la yutihi, mtu ambaye kile kitu hako nacho atakitoa. Wewe kile kitu huna utakitoa vipi? Utalazimisha bwana awafundishe watu tauhidi? Anayo kwanza, mpaka afundishe anayo. Faqidu shay'i la yutihi, ambaye hana kitu hawezi kukipeana kampa mwenzake abada. Ndio maana unakuta mtu hata akasimama na jiburunda burunda bado azidi kukosea, badala ya kufuatilia azidi kufanya nini? Kosea. Bwana mmoja aitwa Kadhab al-Muftar alisema mazungumzo mazuri tu, akasema wakati wa mtume tarawih ilikuwa rakaa ngapi? Rakaa nane. Sahihi, maneno mazuri, lakini aliswali siku kidogo alafu akaacha kwa kuogopea sije kafanya nini? Kafaradhishwa. Haya maneno mazuri haya. Haya na maneno. Aje afunde. Yaani hapa nilikuwa wabainishie watu kwamba waangalieni haya marafu za wanaosema kwamba tarawih ni bid'a, si kweli. Alikuwa si atoboke nao. Eh? Hajasema angalieni sasa hawa mawahabi. Wanasema eti kukunuti swala ya asubuhi haifai. Kwa kuwa mtume kafanya kidogo alafu akawacha. Hata tarawih kafanya kidogo akawacha, mbona swali yote? Tusali Ramadhani yote tusali. Basi hata ile ya kunuti kakunuti kidogo akawacha, tukunuti yote. Ah. Hata huyo juu hawezi kuzungumza. Kwa sababu tarawih kasali kidogo akaacha kwa kuhofia itafaradhishwa. Baada ya pale masahaba walifanyaje? Waliendelea al-khulafa ar-rashidun, sio? Na mtume kasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashid, kamataneni sunna zangu, kamateni sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Addu alaiha bin nawajid, kamataneni nazo kwa meno ya magego. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, ole wenu na mambo ya kuzuka. Hii nini? Tarawih makhalifa waongofu waliendeleza. Je, kunuti kila sala ya asubuhi makhalifa waongofu waliendeleza? Jawabu la, hawajaiendeleza, bali walikuwa wakiifanya wakati wa matatizo kama alivyokuwa mtu na akiifanya. Kuna mmoja huko nyuma aliwahi kusema, basi kama ilifanywa kwa ajili ya matatizo, tangia hapa mtume mpaka leo sisi tuko ndani ya matatizo, tuwacheni. Ah, huyu naye aleta mapya mtu. Ndio maana nikasema faqidu shay'i la yu'ti, mtu ambaye kila kitu hana hawezi kukitoa, hata kitoa wakati hana. Laiti angejua kwamba tarawih imefanywa ni al-khulafa ar-rashidun, na al-khulafa ar-rashidun sisi tumeamrishwa kuwafuata, na hili la kukunuti kila asubuhi halijafanywa ni hao al-khulafa ar-rashidun, bali walifanya kama alivyokuwa akifanya mtume wakati wa matatizo wanafanya. Kadhalika mwezi wa Ramadhani kumi la mwisho kuanzia 15 kwenda mbele ilikuwa wakikunuti, kama sisi jana tulivyoanza 15 kwenda mbele. Kadhalika salafu saleh, kadhalika rasul, kadhalika sahaba, kadhalika tabiuna walikuwa wakifanya hivyo. Kwa nini hamtosheki na pale alipotosheka napo mtume mpaka muongeze? Sisi hatukatai kunuti. Yaani kunuti kama kunuti si kwamba ni bid'a. Maana ilishafanyika. Lakini ilikuwa yafanyika kwenye minasaba. Kuna matukio yamefanyika kiangazi Ramadhani kuanzia kumi la mwisho kwenda mbele yani. Na ndio maana hata jana tulianza kukunuti hapa, hatuwezi kufanya jambo bila kumbatia sibiti kaifia na namna ambayo wafanya wao ndio yakimakosa. kulifanya kwamba swala asubuhi tu bas. Wakati mtume akaza matatizo alikuwa kunuti swala zote magharibi, isha, subhi, lakini mtu aamua bwabwaje maana huko mkubwabwaja sio. Sasa dini haitajikani namna hiyo, tukasema fasidu shay'i la yu'tihi, maana yake ni hiyo kwamba mtu ambaye kile kitu hana awezi kukitoa. Tayeb, turudi katika tafsiri yetu. Asema ahabba an yaghsila dhalika bihadha, akataka afute lile la nyuma kwa hili. Fajaa bil kamisi, akaja na kanzu. Fa alqahu ala wajhi abihi, akaitupa au akaiweka kwenye uso kwa baba yake. Farajaa basira, baba yake akarudi kuona kama alivyokuwa akiona. وقال لبنيه, akasema kuambia watoto wake, inda dalik alam aqul lakum, hivi sija kuambieni nini, inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu, mimi najua kwa Allah msio yajua. Ai a'lamu anna Allah sayarudduhu ilayya, mimi najua kwamba Allah atandegeshea bibi Yusuf. Wa qultu lakum, na nikasema kukuambieni, inni la ajidu riha Yusuf, mimi ninapata harufu ya Yusufu. Mkazungumza maneno mabaya kuniambia eh, laula antufanidu. Baada ya maneno hayo kubainishiwa ni baba yao, wakaanza kujuta. Ibn Kathir asema nadama tu ikhwati Yusufa, majuto ya ndugu zake Yusuf. Fa inda dhalika qalu, kuanzia hapo wakasema, liabihim, kumwambia baba yao, mutarafiqina lahu, wakimfanyia rifki upole baba yao. Ya abana, e baba yetu, istaghfir lana dhunubana, tuombe msamaha kwa madhambi yetu. Tuombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, inna kunna khati'in, sisi tulikuwa wakosefu, sisi tulikuwa wakosefu. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, akasema huenda nikakuombeeni msamaha kwa mola wangu, au bali nitakuombeeni msamaha kwa mola wangu mlezi. Innahu huwa alghafuru rahim, hakika yeye ni msamehevu mwenye na huruma. Ai mantaba, ni msamehevu na mwenye kumhurumia. Mantaba, mwenye kutubia ilahi kwake yeye. Man taba ilayhi taba alayhi, atakayetubia kwake Allah fanya nini? Kumsamehe. Jamani, tubuni kwa Allah tabaraka, wala usikae ukafikiria ukasema ah, mimi nina madhambi mingi sana, sasa nitatubia, nikitubia nitasamehewa yale. Wallahi kitubia yanasamehewa yote. Ataibu min adhambi kaman la dhambala, mwenye kutubia madhambi kwa Allah tabaraka wa taala asamehewa akawa kama vile hajafanya dhambi hata moja. Na Allah mwenyewe anasema wa anibu ila rabbikum wa aslimuna, rudini kwa mola wenu, jisalimisheni kwake. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe madhambi yote. Dhambi kubwa si ni ushirikina? Basi Allah anasamehe. Maana haya madhambi, sijui kuiba, kusengenya, kula riba, sijui zinaa, haya yote madhambi madogo madogo, yaani tukilinganisha na ushirikina, lakini yote ni madhambi makubwa. Katika kugawa kati ya madhambi makubwa na madogo, ni madhambi makubwa. Kwa hivyo haya yote ukirudi kwa Allah ukataka msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, Allah anakusamehe. Na nyinyi mwajua tuko kumi gani hii eh? Kumi la maghfira, hili tuko kumi la maghfira, kumi la msamaha. Ukitaka tauba kwa Allah tabaraka wa taala, Allah anakusamehe ala tul. Tubu ila Allah jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun, tubieni kwa Allah nyote enyi waumini, huenda mkafaulu mkifanya hivyo. Wala usitubie baadhi ya madhambi ukaacha mengine, dhambi fulani hili nitaendelea nalo. Tubia yote tubia. Dini haitaki ujanja bwana, dini haitaki ujanja, kupiga kona kufanya vijihilahila ili uibadilishe halali kuwa haramu kuwa halali. Dini haitaki. Kwa hiyo man taba taba alayhi, man taba ilayhi taba alayhi. قال ابن مسعود وابراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم ارجعهم الى وقت السحر ان يوشلوشيا pale ili ufike wakati wa nini wa thuluthi ya usiku ya mwisho ndio asimame muombe Mola kwa ajili ya watoto wake. Ndio haja waombea msamaha pale waliposema tuombe msamaha je baba yetu, akaambia nitakuombeeni tulieni. Yaani aliwacheleweshea mpaka usiku ili asimame usiku wakati watu wamelala ndio amuombe Mola wake msamaha kwa ajili ya watoto wake. Ahlul bid'a wal ahwa wanachukua hii eti ndio chansi ya wao kuwaomba watu waliokufa makaburini kuwapigia makelele na ninasema mbona watoto wa mzee Yaqub hawajamuomba Allah direct bali walimuomba baba yao yeye ndio akawaombea. Nasi twawaomba hawa ili wao ndio wakatuombee. Wewe si unajua tauhidi, ndio maana nasema hivyo. Wao hawana kitu, ndio maana kaambua faku dushaila yote. Wao hawana kitu, wewe una tayari mziasani wajitambua. Hawajui kumbe mtu kuombewa dua ni mwenzake ni jambo linajuzu kwa masharti mangapi? Matatu. Kwanza huyo mtu mwenyewe awe ni hayyun yuko hai qadir, anaweza kufanya hivyo. Alafu awe hadir. Awe hadir, yupo sehemu ya nini? Yale tukio yupo. Hayu qadir hadir. Haya mzee Yakubu si yuko haya? Uwezo wa kuomba si anao? Je, hawa ambao kwamba wanapigiwa makelele sasa wako hai? Wako hai kule makaburini. Allah akasema wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabili llahi amwata amwatu bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Tayib, aya hiyo kichanganye na hii nyingine basi. Amwatu ghairu ahya'i wa ma yashuruna ayyana yub'athun. Tufanyie kazi hii. Lazima hapa panatoka istimbab. Uhai ule pale ni uhai unaitwa hayatan barzakhia, uhai wa barzakh wa ndani ya kaburi ambao hakuna ameujua, si mimi wala si wewe, bali kuna uhai umeshatangulia wewe. Tukikuuliza uhai huo ulikuwaje, ujui? Si ulikuwa hai tumboni wewe? Waweza kujielezea ulikuwa uhai gani kule tumboni? Lakini ulikuwa hai tumboni, waishi warusha miguu wafanyaje, si ndio? Sasa uhai ambao Allah katuficha wewe unauingiliaje? Kwa hiyo sitasema kuwaomba watu ambao kwamba wako kaburini haifai. Haijuzu. Kwa sababu Allah asema innaka la wama anta bimusmi'in man fil qubur. Wewe huwezi kumsikilizisha aliyeko kaburini maombi yako eti akujibu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u maqajabuna. Kiwaomba wasikie maombi yenu na wala hata wakusikia hawawezi kujibuni. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum, siku ya kiyama watakataa ushiriki na wenu ndio kwa kuyafanyia. Hii ni aya au? Lakini watu wamekuwa kaanna fi qulubihim aqfal, kana kwamba katika mioyo yao kuna kufuli, hawataki kuisoma Qur'ani wakaifahamu. basi falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi, walipoingia kwa yusufu, yusufu akawakaribisha, aliwakumbatia wazazi wake. Na ndio maana tukasema wale walikuwa ni wazazi wake hakika. Tutakuja kusoma sharehe zake kesho inshallah, tutaona namna gani ni hakika au si. Aliwakumbatia wazazi wake, wakala dukhulu wa Misra, akasema kuambia ingieni mji wa Misri insha Allahu aminina. Kaeni katika mji wa Misri, Allah akipenda kwa amani, mambo ya njaa, mambo ya nini yote hayo siyasahauni sasa hivi. Mwana wenu amekuwa ndo azizi Misri, sio? Kwa hiyo kuna njaa tena hapo? Amna. Wa rafa'a abawayhi ala al-arshi, akamuinua baba yake kwenye kiti cha enzi, kiti cha ufalme, na ulama nasema kwenye kitanda. Wa kharu lahu sujada, baba na mama na wale watoto 11 wote wakaporomoka chini wakamsujudia Yusufu. Wakala hapo Yusufu akasema, ya abati, e baba angu, hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, huu ndio utabiri wa ndoto yangu hapo mwanzo niliyoiota. Kad ja'alaha rabbi haqa, Allah kaifanya ndoto ya haki ya kweli. Waqad ahsana nabii, lakini pia Allah kanifanyia wema mimi. Idh akharajani minasijini, aliponitoa wapi? Jela. Wajaa bikum min albadwi, tena akaniletea nyinyi kutoka Badia, ushago, mashamba, eh? Waqul ma shita, ukisema mashamba, Badia, ushago, sema utakaza. Min baadi an nazagha shaitani baini wa baina ikhwati, baada ya kutuchochea shaitani kati ya mimi na ndugu zangu. Inna rabbi latifun lima yasha, hakika Allah ni mpole kwa jambo alitakalo. Innahu huwa al-alimu al-hakim, hakika Allah yeye ni mwenye elimu na ni mwenye hikima. Tutaishilia hapo. Aya hizo mbili tutaanza kuzisherehesha kesho insha Allah tabaraka wa taala. Wa nas'alullaha al-karima an yanfa'ana bima qara'ana, tunamuomba Allah mtukufu atunufaishe kwa yale tuliyoyasoma. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.